Петербург сустрэў нечаканай цеплынёй і сінім празрыста-ясным купалам неба. Імкнулася да недалёкага мора Нева, свежы ветер дыхаў вялікімі абшарамі вады, чысцінёй, поўнымі ветразямі. Празрыстым паветры мякка зяла золата купаловы шпіляў, плыў у небе карабельчык над адміралтействам, фіванскія сфінксы, звыклыя да хамсінаў і спякотных пяскоў, глядзелі на імпэтную плынь. Свежыя адвечнай вільгаці таполі над мойкай, усе ў вясёлкавых кроплях ад нядаўняга дожджычку нагадвалі ледзь распушчаныя павіныя хвасты. У гэтай паўночнай феерыі, у багацці вады і неба, у шчодрасці рукатворнай прыгажосці не было нічога ад горада цмока, горада драпежніка, што паступова аблытаў шчупальцамі дарог цела сваёй ахвяры зямлі. Наадварот, нельга было не паддацца яго зачараванню. Кватэра, якую знялі для Алеся, была на Екатерынінскім канале. Кабінет, спальня і гасціная для паніча, пакой для кірдуна з жонкай, дзве вялізныя кладоўкі, кухня. Усё гэта было ў белетажы з балконам. Акрамя гэтага гаспадар, збяднелы ад год, злёгку крануты ціхім розумам халасцяк старога роду, здаў яшчэ і сутарэння для хатняга дабра і прыпасаў. Алесю было цяжка гэта. Ён саромеўся раскошы, саромеўся таго, што ў яго будзе ўсё, а ў большасці студэнтаў амаль нічога. Ён ведаў з лістоў, як жывецца, скажам, Кастусю, і ведаў, што яго Алесева багацце можа аддаліць яго ад сябра. Лепей за ўсё было падмовіцца ад усяго, што ў яго было, зняць мансарду і есці ў кухмістарскіх. Але ён ведаў і тое, што кожны трэці студэнт канчае універсітэт з язвай страўніка, што сухотных сярод іх больш як дзе. Ён не мог дазволіць, каб такое было з сябрамі і калегамі, тымі, якіх ён яшчэ не бачыў, але загадзя любіў. Давядзецца цярпець сорам, каб яны маглі часам есці ў яго Алеся, атрымліваць сяды тады безымянную дапамогу, жыць, зберагчы сілы, якія так ім спатрэбяцца праз некалькі год. Ён будзе вельмі роўны і таварыскі з імі, яны не будуць адчуваць розніцы ў становішчы, а свой сорам Алесь схавае ў кішэнь. Пачалі размяшчацца. Халімонова жонка, пісаная прыгажуня Аглая, лебёдкаю плыла па пустых пакоях, паказвала, якія дываны пасцілаць, дзе ставіць гадзіннік, як размясціць кнігі. Здаецца, адкуль бы ўзяцца, а ў яе на гэта быў такі прыродны талент. Лёгка і падцягнутая, як струнка, з высокімі грудзьмі і высокай шыі, яна паказвала людзям, куды што несці. Аглая ўбачыла, што Алесь глядзіць на яе, заусміхалася і выгнала з дому. «Ідзіце, ідзіце! Здзяўбурце, што лепшае, ды ў горад, у горад. Раней, чым праз 4 гадзіны, а ні-ні. Нам прыбіраць, нам расстаўляць, мне вячэру гадаваць, кірдуну, ванную паліць». Нагрувашчванне рэчаў, здаецца, нельга было разабраць і за тыдзень. «За 4 гадзіны?» «Можа, і за 3», – легкаважна сказала Аглая. «Хлопцы, столік бобік унь сюды, і ён за туалетны». «Куды, куды? Ну, на гэтым пісаць». «Унь у той скрыні прыбор для пісання. Пятрок, распакаваць». «Дзед, Яначка, гэта сюды, паперы ў шуфляды. Крэсла дайце». «Выгналі». Алесь стаў на мосціку з крылатымі львамі, паглядзеў імклівую ваду і падумаў, што месца, дзе ён будзе жыць, і канал, і гэты мосцік, ён паспеў палюбіць. Потым пайшоў у напрамку да Нявы, дарогаю спаймаў ліхача і загадаў яму павольна ехаць на Васільеўскі востраў. На расстральныя калоны клаўся прыцемак. Цішыня і яснасць былі на душы, і дзіўна, яму не хацелася, каб ліхач ехаў хутка. Хацелася трохі адцягнуць сустрэчу з Кастуцём, і ён ведаў, што набліжаецца да парога, за якім не будзе ні яснасці духу, ні гэтага вышэйшага спакою, ні нават дарогі назад. На стук не адказаў ніхто. Алей штурхнуў дзверы, яны нечакана падаліся. Пакойчык быў невялікі. Сцяна насупраць дзвярэй нібы падала на таго, хто заходзіў. У нішы гэтай сцяны свяцілася апошнім святлом дня паўкруглае мансарднае акно. Вялізнае падвоканне замяняла стол, на ім стаяў кафейнік у карычневых пацёках і амаль пусты пачак нямецкай цыкорнай кавы. На адзінай талерцы сярод позніх чырвона-чорных вішань ляжала луста хлеба. Крэсла было толькі адно, іншыя, відаць, замянялі пачкі кніг, крыж-накрыж перавязаныя аборкамі. На ложку, накрыўшыся з галавою саматканай у шашачкі посцілкай, спаў Кастусь, толькі цёмна-русыя валасы ляжалі на падушцы. «Кастусь, спіць, нібы пшаніцу прадаў. Кастусь!» «Дрыхне!» Але зняў кнігі з крэсла на падлогу, сеў. «Спіць! Самога можна вынесці. П'яны ці што?» «Ды не падобна на яго». Загорскі абводзіў вачыма каморку. Нездаровая пад самым дахам. Улетку, відаць, горача, узімку холодна. Успомнім, як ішоў у гэты пад'езд праз двор поўны дзяцей, бялізны на вяроўках гарачага туману, што валіў закон сутарэння, як лез па страшэнна стромых сходах сюды пад дах. Напэўна, у такім месцы жыў герой бедных людзей. На цёмных сходах пахне мышамі, пялюшкамі, падгарэлай цыбуляй. Не, так жыць Кастусю ён не дазволіць. «Ну, адмовіўся ад урокаў, твая справа. За такую прынцыповасць цябе нават паважаць можна. Але чаму ж ты, чорт, не хацеў год папрацаваць у вежы? І не мучыўся б цяпер?» «І цяпер жа не возьмеш, ведаю. Пазыкі будзеш прасіць ва ўніверсітэцкае начальства, а не возьмеш у друга». «Ну, пакой, ну хіба так можна?» Свечка ў свечніку стаіць на падлозе, паласатая карыштанская калашына. Цёмная частка светлая, частка цёмная, светлая. Верная адзнака, што ў гаспадара няма гадзінніка. У дзень жыве па стрэля гарматы ды па бою гарадскіх курантаў. У ночы па такой вось светцы. Палоска аднаго колеру згарае за гадзіну. Студэнцкая свечка. Немцы прыдумалі. А па сцяне адзінай упрыгожанні выдзертая аднекуль пажаўцелая гравюра. Сутычка ракуты са зверына і хана Койдана пад Крутагор'ем. Алесь чарпнуў трохі вішань з талеркі, пераспелых, чорных, кранутых нават птушкамі і таму вельмі салодкіх. Паклаў адну ў рот, старанна абсмактаў костачку і, надзьмуўшы шчокі, рэзка дзьмухнуў. Костачка папала вышэй валасоў на падушцы. Чалавек сеў. Алесь, аслупянеўшы, глядзеў на незнаёмы твар ружовы сасну. Цёмна-русыя валасы, рот з надзьмутай ніжняй губой, маленькая зграбная рука растапыранымі пальцамі прычосвае кудлы. «Крыху нечакана», – сказаў чалавек. Загорскі не ведаў, што казаць. Невядомы апусціў вочы і ўбачыў вішню в алесевай руцэ. «Прыемнага апетыту!» «Тфу ты, чорт! Добра, што хоць гаворыць па-мужыцьку. Зямляк! Давайте адрекамендуемся нахвотна, але Загорскі. Князь?» У чалавека заўсміхаліся вусны. «Але?» Адразу, відаць, выхаванне, паважліва нават з некаторым здзіўленнем, сказаў чалавек. «Віктор Каліноўскі, вы?» «Кастусь мне столькі расказу. Уявіце, мне ён расказваў пра вас таксама». Толькі тут Алесь убачыў няўлоўнае падабенства Віктара і брата. Адзін колер валасоў, толькі У Віктара яны мякчэйшыя, не такія бліскучыя, і ніжняя губа, і вочы з залацістымі скрынкамі, толькі Віктар больш худы і пластычны. На прыгожых запалых шчоках няроўны румянец. Кастусь прачакаўся, даўно тут? Некалькі гадзін, а дзе ён? Пайшоў здабываць штосьці на вячэру. Давялося амаль усю маю месячную пенсію забіць на кнігі. Калі нічога не дастанем, раздзеліце з намі вось гэта. Алесь паглядзеў на вішні ў далоні. Чорт, сказаў ён, як неёмка. Нічого, мы людзі свае. Скажыце, як там у вас справы? Як з Кастусёвай просьбай? І якой просьбай? Удаў здзіўленне Алесь. Віктар глядзеў на яго уважліва. Добра, сказаў ён. Это добра. Смешка была дабрадушная. Свой, яшчэ раз падумаў Алесь і спытаў, як з вашай работай? Ідзе. Сяджу над рукапісамі, як пацук, ды ад пылу чхаю. Вы ў публічнай бібліятэцы? Я ў непублічнай бібліятэцы. Сяк так плацяць. Цікава. Каб не было цікава, я не кінуў бы медыцыны для заняткаў гісторыяй. Віктар дастаў аднекуль з-за ложка скураную трубку, падобную на круглы пенал. Вось адсыпаўся, каб уначы працаваць. Цішэй. А то на маёй кватэры ў дзень нельга, а мне трэба зрабіць апісанне. Ён разняў трубку і выцягнуў адтуль пергаментны скрутак. Дрэнна скручваецца пергамент, але як скруціцца, то і не раскруціш. Глядзіце. Жаўдаватая дарожка ляжала на яго каленях, чорныя маленькія літары і кармінавыя вялікія. «Сапегаў ліст», – пяшчотна сказаў Віктар. «Бачыце пячатка?» Пячаць ляжала ў круглай срэбнай пушачцы, прымацаванай на шнурку да граматы. Кольца чырвонага воску з адбіткам. Андрэеўскі папрасіў. Яму трэба па гісторыі філасофіі права. А ён нашай старой мовы на ні-ні.